أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لما حسد سورة بقرة شروع اول حصہ کی اس بات دا توحید و پدویم حصہ کی اس بات دا رسالت فاغی کی منگویلی و چنہ اعتراضونا پا نبی علیہ السلام اکڑی و اللہ میرا بان دا غی جواب کڑے و پنز اعتراضونا دا غی جوابونا اغشوی دی وسپد مینس کی واقعی مسلح توات الزکا تراوڑو داولی دا زکا دا زکا راوڑا چاسنت تیرازن کی ورننوتے او ہم رکن چگا منز دے اغدر نہ چرتا پاتی نشی خرق پتا تیرازن کئی نو تو عبادت لزور ورکوا دلتے دو قسم عبادت ذکر کو عبادت بدنی او مالی. عبادت بدنی کی دا ٹولن اہم عبادت آغا منز و نمنز راوڑو. عبادت مالی کی دا ٹولن اہم عبادت آغا زکات و زکات ذکر کو. نو چکل پتا من خلق اعتراض نہ کئی نت عبادت لزور ورکا تب پاغی با نکلا کی اللہ بتالا استقامت در گئی نو دقا ذکر کی واقعی مصالح فابندی کوئی دمانزو واتو زکاة تام اور کوئی زکاة وما تقدمو لانفسکم او سچ مخ کی ولی گئی تاسو دخفل زان دفیدی دفارام د خپل ځانونو د فائدې د فاره دا بیان کوي. په دې آیات کریمه کې بیان د امر مصلح. نو اج تاسو مخ کې ولېږئ لانفسکم د فاره د فائدې د ځانونو من خیر وسنی کامل تجدوه نو بمومی عند الله بدل داغی د الله سرام ان الله بما تعملون بصير یقینا الله تعالی فعملونو چتا سوی کویل دل کې دے بصیر راوړو بصیر ذکر راوړې دے دی ولی راوړو زکا چې بصیر خود آغا لیدل شیز د پار راضی چاغي جسم مجسمی زما استا عمل لغی خو جسم نشته دین ولی بصیر ذکر کو. علماء کرام ذکر کئی دا زکا چی اللہ ستا دا عمل دا سی یینی اللہ تعالی زما ستا دا عمل دی سی یینی لکا سنگ چی مجسم شیز موتا تخکاری نو دی وجی نبسیر ذکر شو. مخکې ذکر کوي وقالو لن يدخل الجنه تام او وای دی چې نشي داخلې دی دیو جنت تا الا من کان هودن او نصارا هجری بداخل نشی جنت تا الا من کان هودن او نصارا مگر آغا چیوی یهودیان او نصارا یهودیان او نصارا آغا باوی جنت تا داخلی گیو دینا خوان اور سوگ نشید لی ولوی تلکا مانی یوم دا تشی وی ناگانی دا دیدی دا ارزوگانی دا دیدی دا بی دلیل خبری دا دیدی قل ورطوی حاتو برحانکم راوڑی یقینی دلیل ستاسو راوڑی دلیل ستاسو ان کنتم صادقین کتاسو چری رشتنی اینو دلیل راوڑی کنم بلا پمانا دا او باندی یا پمانا دا بلکی مل چاچی اسلما تابیکلو زان خفل وجههو اسلما چا غاڑا کی خودا وجههو یعنی بلا او مل اسلما چاچی تابیکلو زان خفل وجههو للہ خاص اللہ تعالی تام بلا او من اسلما چاچ غاڑا کی خودا چاچ تابیکم وجهه للہ فلزان خاص یو اللہ تام یعنی ذکر دا وجهی راغے خو مراد تی ٹول بدن دے وجهه للہ فلزان خاص دا اللہ دا پارا متبع کا تابدار کا فلزان اللہ تا متوجہ کام وهو محسن او دے خیست عمل والا او دے خیست عمل والا او فلہو اجرہ نو دد د فر ثواب د عمل دد دے عند ربه د طرفا د رب د نام علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اغا ذکر کئی وی فإن للعمل متقبل شرطین احدهما ان يكون خالصا لوجه الله وثانيهما ان يكون موافقا شرعيا موافقا لشرعيا شريعه نو اغازي كركي فان للعمل متقبل شرطين احدهما ان يكون خالصا لوجه الله خالص د الله در زاده فاربی وسانه ما ايكون موافقا للشريعه چاغبا د شریعت موافقی نو الا باغ قبلیگی نو دل تزکوی و هو موسن نو ده هيست عمل والا او فله اجره نو د د فارب ثواب د عمل د دین در ربی فنز در رب د ولا خوف علیهم نبا یر پدی باندی والا هم یحزنون او نبا دی غم جنی وقالت الیهود و یهودیان لیست النصارا جن دی نصارا علا شین پیس دین باندی وقالت النصارا و ای نصارا لیست الیهود ندی یهودیان علا شین پیس دین باندی فهم يتلون الكتاب او دل ولي كتابنا كذلك دقرن قال الذين ولوا كسانو لا يعلمون جنفه دل مثل قولهم فشان دوينا ددي باندي فالله يحكم بينهم الك تاسو اي جداب نزي جنتا بل ويداب نزي او پی سلب اللہ کی فاللہن واللہ تعالی یحکمو پی سلبو کی بینہم پمیند دی کی یوم القیامتی فورز دا قیامتو فی ما کانو فاسکی چې ودی او فيه يختلفون فقيه اختلاف كون کی بیا فاقیموا الصلاة فبلدی دمانز وکیوات الزکات زکات ورکی وما تقدمو اواس چی مخی ولی گئی لی الفسکم دفارا دفیدی خفلی من خیرین دسنی کینا تجدوه عند اللہ نتاسو بی امومید اللہ سخا ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالیٰ ساسو سامل کوئی فاغی لیدن کے دے وقالو دیوائی لید خل الجنت چری نشی داخلی دے جنت تا اللہ من کانہو دل مگراسو چیوی یہودیان نو نسوارا یا نصرانیان تلکا مانیو ہم دا تشید دی دخلی ارزو گانی دی تشید دی دخلی بی دلیل خبری دی ویناگانی دی قل تور تویا ہاتو برہانکم راوڑی یقینی دلیل استاسو پل دلیل پیش کئین کن تم صادقین کچری تاسو رشتینی ای بلا من اسلما وچا چتابی کو وجہو للہ پل زال خاص اللہ تعالی تا وما محسن او دیو خیست عمل والا متبید سنتو فلہو اجروہو تدد فارب بدلین دربی تطرف درب ددن ولا خوفن علیہم نبیر پدی بالی ولا هم یحزنون نبدی غم جن کی گی وقالت الیہود و یہودیان لیست النصارا چن دی نصارا علا شیئن پہیس دین باندی فَإِسْ دِينْ بَانْدِي نَدِي فَخْفَلَ قُرَنَئِ كَي اختلافو فَيَوْ بَلْ بَانْدِي بَيْدَ كُفَرْ فَتْوِيلَ غَوَلِدْ تَيَوْ بَلْ تَكْفِيرْ بِكَوْمْ سَرَدَ دِنَا چِ تَوْرَات کی تصدیق دِ انجیل شتے او فَإِنجیل کی تصدیق دِ تَوْرَات شتام تلاب دغی په بعض جزئیاتو کې دی شیخ الاسلام رحمه الله تعالی فکتاب اقتضاء الصراط مستقیم کې ویل دي چې د دې مثال په دې امت کې هغه مسلمانان دي چې په اصول او قاعدو کې متفق دي لیکن د فروع د اختلاف د وجنا د یو بل تکفیر کوي او سبب تعصب او زد او عناد دی او دا مرض د یهودو د نسوارو چې دی امت کې متعدی شوی دی زکه وی ویل به یهودیانو نه دی نسوارا پیس دین باندې وقالت النسوارا وای نسوارا لیست الیهودو نه دی یهودیان علی شی پیس دین باندې وهم یتلون الکتاب او دی لولی کتاب کذالک قال الذین او دغرنگی ویلی وا کسانو لا یعلمون چی نفویدل مثل قولی پشاند و ایناد دی فاللہ یحکم بینهم نو اللہ با پی سلو کلی پا میند دی کی یوم القیامت فورز دا قیامت فی ما کانو فاسکی چی و دیو فیه اختلفون پاکی اختلاف کون کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.